Lasów Państwowych. Bardzo ważny obszar spraw, szczególnie, że widzimy, że możemy wejść w drugiej połowie roku w problemy z deflacją. To jest zmiana i też potrzebna zmiana konstytucyjna w zakresie waloryzacji kwotowej. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie też rozmawiało z Platformą o nadmiernych zaostrzeniach dla samorządów w zakresie deficytów w finansach. Zdaniem wicepremiera Piechocińskiego hamują one m.in. prowadzenie inwestycji. Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej i Sebastian Wierzbicki z SLD na pewno zawalczą w listopadzie o fotel prezydenta Warszawy. Pozostałe partie czekają z decyzją w sprawie kandydatur przynajmniej do końca lipca ze względu na trwające rozmowy o ewentualnych koalicjach. PiS ma przedstawić swojego kandydata na początku sierpnia. Wcześniej mówiono o Jacku Sasinie lub profesorze Piotrze Glińskim. Do końca wakacji czeka z decyzją PSL. Kandydatem Twojego Ruchu w wyborach na prezydenta stolicy będzie najprawdopodobniej rzecznik ugrupowania poseł Andrzej Rozenek, a Nowa Prawica może wskazać na to stanowisko wiceszefa partii Jacka Wilka. Według dotychczasowych sondaży Hanna Gronkiewicz-Waltz ma największe szanse, aby zostać jeszcze raz włodarzem stolicy. Upały szkodzą nie tylko ludziom i zwierzętom, także sprzętowi elektronicznemu. Pozostawione w rozgrzanym samochodzie telefony, tablety, nawigacje czy laptopy mogą ulec zniszczeniu. Temperatura działa i na systemy elektroniczne, i na obudowę, tłumaczy Artur Król z działu techniki Polskiego Radia Lublin. Obudowa przeważnie jest plastikowa. Wiadomo, jak plastiki reagują na temperaturę, odkształcają się. Mechaniczne odkształcenie obudowy może wymusić uszkodzenie elektroniki, która jest do tej obudowy przytwierdzona. Wszelkiego rodzaju wyświetlacze też są mocno narażone na kontakt z silnym światłem i temperaturą, a to już jest duży koszt. Często uszkodzony sprzęt nadaje się tylko do wyrzucenia. Przy odrobinie szczęścia można jednak odzyskać pliki zapisane na kartach czy dyskach. To był Serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na Warmii i Mazurach. Grzmieć może też na Mazowszu, przelotnie padać ma w Trójmieście. Jest upalnie, 33 stopnie w Zielonej Górze, 32 w Poznaniu, 30 w Warszawie, 25 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy Ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko, dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę. Zacznie dzisiaj cudowny wakacyjny pad. No pogra chwilę i to mi da czas na to, by się zastanowić, co dalej. Thank you. Pan Metheny Group, Pedro Aznar. Jak dobrze jest zacząć taką masą wybornej muzyki. bo to zawsze daje czas do namysłu, w którą stronę dalej powinniśmy dzisiaj w sieście pójść. I już prawie wiem, ale najpierw jeden z naszych stałych gości, a przy okazji dawny bliski przyjaciel Pata, Richard Bona, gościnnie w projekcie Blika Bassi, słowem silna drużyna z Kamerunu. Blik Bassi i Richard Bona. I zanim pójdziemy dalej, to ja wiem, że w radiu tego nie słychać, W ogóle popiół słychać dosyć słabo. Gdybym posypywał głowę żwirem, to pewnie byłoby coś słychać. Ja posypuję ją popiołem w geście pokuty, bo jeszcze wrócę na moment do Pata. Pat i Minua, no i ja tak trochę może myśląc o niebieskich migdałach, bo zawsze tak mi dobrze, jak słucham Pata, powiedziałem, że tam śpiewał Pedro Aznar, ale teraz śpiewali tutaj chłopcy z Kamerunu i ja tak zacząłem rzecz analizować i przypomniałem sobie, że Pedro to owszem śpiewał, ale w sąsiadującej z tą płytą z sesji A Letter from Home. Natomiast tutaj w Minuano śpiewał David Blamires i jeszcze jeden kolega, Mark Ledford. Ja nie sądzę, żeby zwłaszcza w środku wakacji miało to dla państwa jakieś wielkie znaczenie, ale sami rozumieją siestowicze, że w kwestii Pata, no takich błędów ja po prostu popełniać nie mogę. No dobrze, utrzymajmy ten wakacyjny nastrój, bo jakże może być inaczej. I no skoro byliśmy w Afryce, to może teraz wsiądźmy w jakąś rączą pirogę i ruszmy na zachód. I rzecz będzie afrokubańska. I to dłużej. Tam w tych okolicach w Ameryce Środkowej i Południowej zostaniemy. Może nawet do końca tej pierwszej odsłony, a może i dłużej, bo to przynajmniej moim zdaniem nie najgorsza wakacyjna, jak to się mówi obecnie, destynacja. No więc dawno niesłyszany w sieście Ignacio Carrillo, niegdyś to w ogóle legendarna postać, bo on jest jeszcze z lat 20. artysta, natomiast potem przez lata był głównym wokalistą Afro-Cuban All Stars, właśnie z Afryki na Kubę, a potem oczywiście robił rzeczy autorskie i z autorskiej płyty Kubański Klasyk. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. vida, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Viene otro y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy. Con uno que coma de estas son las cosas del amor. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. To Ignacio Carrillo. Jest z nami dzisiaj w Sieście jego kolega z sąsiedztwa i jeszcze jeden zatem kubański klasyk. To Antonio Mocini, Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Antonio Machin, Ignacio Carrillo, chwilę wcześniej, no słowem bardzo mocna obsada mężczyzn lirycznych ze świata muzyki latynoskiej, i myślę sobie, że w takie wakacyjne popołudnie to już tutaj serca łopoczą przynajmniej żeńskiej części siestowej publiczności, i zastanawiam się, kogo mógłbym teraz wydobyć na światło dzienne, żeby to drżenie nie ustało na moment, a być może nawet jeszcze przybrało na sile. I wydaje mi się, że jest tylko jeden taki artysta. To Antonio Banderas. Antonio i zespół Mambo All Stars z słynnego filmu Mambo Kings. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. Aunque estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor. Kings i Antonio Banderas. No, z całym szacunkiem, sympatią i atencją dla kunsztu wokalnego naszego niedościgłego desperado. Ja myślę, że zbyt długo już pozostajemy w czysto męskim towarzystwie. Jest z nami szczęśliwie też Celia Cruz i tej piosenki chyba nie trzeba przedstawiać. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero, ¿de dónde quieres la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde quieres la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera. rosa blanca, en junio como en enero, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. Celia Cruz, samy wątek Guajiry, jeszcze może zabierzmy w sąsiedztwo. Co Carlos Santana na żywo w Mexico City. niezrównany. Karol Wielki w kraju ojczystym, Carlos Santana w Meksyku. No a z nami dziś w Sieście jest jeszcze kilku nie najgorszych gitarzystów. Zaczęliśmy w końcu od Pata Metheny. I ja ten cytat tutaj przywołuję, pewnie państwo nie pamiętają, bo to było jakiś czas temu, 85 rok. Oglądałem wtedy Live Aid, pracując w Szwecji jako niańka i kamieniarz. W Polsce wówczas nikt nie transmitował takich koncertów. I w Filadelfii na stadionie grał Carlos Santana, który w pewnym momencie powiedział: no jest tutaj dzisiaj kilku dobrych gitarzystów. Myślał oczywiście głównie o sobie, ale protekcjonalnie zaprosił na jeden utwór wtedy Pata Metheny. Szkoda, że to nagranie się nie zachowało, jedynie gdzieś jest w jakichś annałach bootlegerów, natomiast oficjalnie nigdy nie zostało wydane. No ale skoro mamy tutaj jeszcze paru nie najgorszych gitarzystów, to nie zawahajmy się ich użyć. To jest Tomatito, as gitary flamenco z Hiszpanii. I żeby pozostać w kręgu iberyjskim, zaprośmy do fortepianu Michela Camilo z Dominikany. A panowie w ogóle poflirtują sobie trochę z tangiem. Thank you. Się nie obawiać, oni wyszli z tego cało. Michel Camilo i Tomatito. I kiedy już się wydaje, że absolutnie nikt im nie dorówna, wówczas pojawia się Carlos Lazzari z naszej siódmej czarnej siestowej płyty. A siesta powróci w stosownym momencie. Thank you. reklamy. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Od jutra w Lidlu cały trup o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo od jutra trup o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 16. Dziś niedziela, więc przed każdymi wiadomościami informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Zaczynamy od dość istotnej informacji. Na Mazowszu, na rondzie w Kołbieli doszło do dość poważnego, bardzo poważnego wypadku. O szczegółach już za chwilę w serwisie. To jest Kołbiel, województwo mazowieckie. Mogą być jeszcze utrudnienia w drodze krajowej nr 8 na odcinku Wyszków Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Czcianka. Samochód osobowy tam wypadł z drogi i uderzył w drzewo. 5 osób zostało rannych, wprowadzono ruch wahadłowy. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, na autostradzie A1 korkuje się dojazd do punktu poboru opłat na wysokości Nowej Wsi na kierunku w stronę Łodzi. W drugą stronę w kierunku na Gdańsk ruch odbywa się w miarę płynnie. Jeżeli chodzi o wjazdy z kolei do większych miast w Polsce w tej chwili, to korkuje się trasa wlotowa do Wrocławia od strony Brzegu Dolnego. Czekamy na informacje od kierowców. 22 5 3 i 2 0 22 5 3 i 2 0, to nasz specjalny numer do radionawigatora, a jak powiedziałem na początku, za chwilę szczegóły wypadku w Kołbieli. Radionawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób rannych po wypadku w Kołbieli na Mazowszu. Rondo jest całkowicie zablokowane. PSL nie widzi powodów, by koalicja miała przestać rządzić. Nie głosami Polskiego Stronnictwa Ludowego można samo rozwiązać Sejm. Ale ludowcy stawiają warunki PO. Jakie? Za chwilę. Stany Zjednoczone coraz lepiej radzą sobie z ograniczeniem epidemii AIDS. Masz o 1/3 spadła liczba zachorowań. Na początek Kołbiel na Mazowszu i poważny wypadek na drodze E372 w kierunku Lublina. W odległości około 200 metrów od ronda doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem, mówi Jarosław Sawicki z policji w Otwocku. Samochód osobowy Honda jadąca od strony Warszawy z niewyjaśnionych w tej chwili przyczyn zjechała na lewy pas drogi i zderzyła się z busem relacji Puławy Warszawa. Wiemy już, że busem podróżowało 18 pasażerów. W tej chwili mam informację od policjantów o 15 osobach poszkodowanych w tym wypadku. Na miejsce wezwane zostało lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga jest oczywiście zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja kieruje ruch objazdami. Ludowcy chcą utrzymania koalicji, ale stawiają nowe warunki. PSL chce w przyszłym tygodniu ustalić z PO m.in. zmianę sposobu waloryzacji emerytur. Pierwsze spotkanie ma się odbyć już jutro. W Warszawie obradowały władze PSL-u. Relacja Tomasza Majki. O żadnej politycznej rewolucji nie ma mowy. Lider ludowców Janusz Piechociński przekonywał na konferencji prasowej, że nie widzi potrzeby skracania kadencji parlamentu, nawet gdyby Donald Tusk został nowym szefem Rady Europejskiej. Jeśli odejdzie pan premier Tusk w związku z tym, o czym się spekuluje, to nie zawierał Waldemar Pawlak 7 lat temu koalicji z Donaldem Tuskiem, tylko PSL z PO. Ale wicepremier zapowiedział rozmowy koalicyjne z PO w przyszłym tygodniu. Ludowcy chcą m.in. uzgodnić z Platformą nowy kwotowy sposób podwyższenia emerytur i rent. Potrzeba zmiana konstytucji, w której będzie mógł minister Kosiniak-Kamysz zaproponować właśnie taką waloryzację kwotową. Uważamy, że jest to bardzo racjonalne, solidarne i właściwe w obecnej sytuacji wchodzenia inflacji rozwiązanie. Ludowcy chcą również do końca tego roku uchwalić specjalną ustawę o ochronie sprzedaży polskiej ziemi po 2016 roku. Do tego czasu obowiązują bowiem ograniczenia w zakupie terenów rolnych przez cudzoziemców. Warszawa, Tomasz Majka, Polskie Radio. Tragedia w akwaparku w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim. Na strzeżonym basenie utonął 6-letni chłopiec. Był pod opieką ojca. Jak mówi podinspektor Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Chłopiec spędzał tam czas ze swoim ojcem i dwojgiem rodzeństwa w wieku 2 i 9 lat. O tonącym dziecku ratownika powiadomiła jedna z wypoczywających na basenie kobiet. Niestety mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji dziecko zmarło. Sprawdziliśmy, ratownicy byli trzeźwi. Zabezpieczyliśmy w tej chwili monitoring, który będzie dokładnie analizowany. Ustalamy także świadków. Na ten moment przesłuchanie ojca chłopca nie było możliwe z uwagi na jego stan psychiczny. 6-latek najprawdopodobniej skoczył do wody z miejsca, gdzie basen z torami do pływania miał głębokość około 1,80 m i zdecydowanie nie było to miejsce, w którym powinien przebywać. To piąta osoba, która w te wakacje utonęła na terenie województwa.